Elohim, comida, unde veghează munți de foc și slavă, tulbură șoimul cu privirea gravă, despoaie umbra serilor vlajii, împreună cu revărsări de lavă, ne-or birui suflarea și ne-or ține în miticul altar din lumii divine, purtat solemn pe frunze de agar. Ai să întâlnești palate părăsite, cu stins ecou în turnuri ce împung, să bați în poarta zorilor tivite cu fir de argint, pe trepte te ajung, te voi iubi sub bolți din vis urzite, iar clipele s-or tângui relung